الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. دی آیاتون کیوس اللہ تعالیٰ بیانی دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی. اللہ تعالیٰ غزات دی تا خپل پیدائش تا سو چکا. پا دی آیات کی انقلابات او حالات دا انسان بیانی. انسان دی خپل پیدائش تا سو چکی دا پیدا کرلے شوی دے دا سشن پیدا کرلے شوی دے. اللہ لزی اللہ تعالیٰ غزات دی خلقکم چی پیدا کرلی تاسو من ضعفن دا کمزورینا اللہ تعالیٰ دا ضعف و دا کمزورینا اللہ تعالیٰ پیدا کریے. مراد درینا سشے دے مپسرین لکلی مراد درینا نطفہ دا انسان اللہ تعالیٰ رسنا پیدا کرے دے دا کمزوری اوبونا پیدا شوی دے. ثم جعل من بعد ضعفین او بیائی گردورے دے اللہ تعالیٰ ورست دا کمزورینا قوتا طاقت والا. کلچی انسان پیدا شی معشوم دے معشوم دے نو پاسی دے لینے شی نمرا جات کمزورے دے او بیا قوتن طاقت دیں اللہ تعالیٰ ولا طاقت ورکی زوان شی بیا وی زما پشان دے کے بل سک نشتا رے. ثم جعل من بعد قوتن او بیا گردورے دے اللہ تعالیٰ دلرا رستو دا طاقت نزو پن کمزوری بیا کمزوری شو دے بیا بڑا شی یارا وی دماغ میں کار نکی او یارا دا لاس او خفی میں کار نکی بس ٹول او رد وی پا دی پندائی بانی میں دل لے پا دی بانی دل لے بس دغشی اللہ تبارک تعالیٰ دغزاد دے. اول تیر سنہ پیدا کرائی یو خبر شولا دویم کله چې بیا ته پیدا شې نو کمزوری بیا دل الله تعالی ځواني درکې ځوان شې او لوی قوت طاقت دل الله تعالی درکې نو دریم دا غین ورستو بیا ضعیف شې بډا شې وشي با او بډاواله بیا باندې بډاواله راشي یخلق ما شاء پیدا کې الله تعالی څه یو غړی وهو العلیم القدیر والله تعالی په هر څه باندې پوهه دی القدیر قدرت والا دی. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویف اخروی بیانی او دا قیامت سختی اللہ تعالیٰ بیانی دا چا چی دا شپیت کالا او ویا کالا تیا کالا زندگی تی رکڑی دا کل چی دا قیامت حالات پر دیوان راشی نو بیا با قسمو نکی وی پا اللہ میری قسمی چی منگا خودی دنیا کی لگ وقت تیر کرده دی نو لگ وقت تیر کرده دی چرت یو گنٹا بھئی یو دو گنٹی بھئی دا ولی دا خبر کئی مخکم دا غسی آیات بار بار بیان شوی دا دا دیو جنا سورۃ طه یو سلسلہ رم نمبر آیات کی او سورۃ المؤمنون یو سلسلہ سم نمبر آیات کی دغسی بیان شوی د قیامت به دوم رضیات هیبتی چې دا غاتیا کال او سل کال او 200 کال کم زندگی چوا وای مړه غ خو سی یو غنټه ون نور خو سی دا قیامت د هیبت د وجنه دا سی وګړوټ سی و یوم تقوم الساعه وکم رد باندې چې قائم شي قیامت یقسم المجرمون قسمون وکي مجرمان مال به سو غیر ساعتین چې نو ایثار شوی دی غیر ساعتین زیاد دیو ساعت نه یو ساعت یو لګ وخت مونږ په دنیا کې دیر کړی دی کذالک کانو یو پکون دغه سی دی اوریدل د حق نه په دنیا کې دغه سی دی په دنیا کې د حق خبرې نه اوریدل لکه سرنګي چر دی خبرې نه اوریدل ولې دیو سه یو ساعت تیر کړی دی نه ډیر عمر تیر کړی دی خو لکه سرنګي چې وس دی دغه عمر نه انکار کوي نو الله تعالی دغه سی دی په کې په دنیا کې د حق نه انکار کاو. وقال الذين اوتوا العلم او ابو يا کسان چې ورکړل شو هغه ته علم د علم نمرات په دې کې سره تفصيلي وقال الذين اوتوا العلم والايمان او ورکړل شو ورنصیب شو هغه ته ایمان نو هغه وسوي لقد لبستم بكتاب الله یقینا وخت تیر کړو تاسو په کتاب الله په لیکل شو تقدیر د الله تعالی کې الى يوم البعث تر د ورځې دوباره ژوند کېدو پورې. مومنان مسلمان دی دا کیو نکتا رتا بیما مپسرین لکلی دی اول علم مخکره و کنا اول ایمان مخکره اول خو ایمان مخکره کنا دا علم نورستو اول ایمان مخکره او علم چرا غبیا ورستو ره پا دی آیات کی علم مخکره شو دی دا ایمان نا دا ولی مپسرین دا غیر پارا نکتا ولی دا زکا تفصیلی ایمان بغیر دا علم نا نحاصلی گی تفصیلی ایمان بغیر دا علم نا نحاصلی گی سوک چی پا قرآن و پا حدیث بانی نپوی گی نو داغه ایمان به اجمالی وی کمزور ایمان خو کله چې د الله کتاب ته غوږ کې خوده د الله تعالی کتاب زده کا د الله تعالی د پیغمبر احادیث زده کړل هغه واوریدل نو دا ایمان تیزه کو رسته شوره چې تفصیلی ایمان دا په قران او په حدیث باندې حاصلېږي نو هغه وسو ته وی لقد لبستم یقینا وقت تیر کړی تاسو په کتاب الله فی کتاب الله معنا ودانه کوي چې په کتاب د الله تعالی کې ورې د خلکو د الله په کتاب کې دند وخت تیر کړی دی په قران کې دند چرته وځي شوی وکنه په دې کې ژوندۍ تیروله نه په کتاب الله په غلي کلی شوی تقدیر د الله تعالی کې تاسو لپاره چې الله تعالی په تقدیر کې کما عمر لیکلی او رزق لیکلی نو الی یوم البعث تر اغا د دوباره ژوند د پوره ته دوباره ژوند کې دو پوره دی کې داخله اغا احوال د قبر احوال د برزخ هغه کې ټول داخله اے دو سو کاله ته په دنیا کې ژوند دی بیا مړ شولی نو بیا چیرې تر دی وخت پورې تاسو په دنیا کې وخت تیر کړی دی فهذا یوم البعث نو دغه ورځ دوباره ژوند کېدو ده ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو پوه نه لرئ ولکنکم لا تعلمون وقوعه تاسو ته چیرې علم نشته هغه واقع کېدلو بس دغه تاسو پرې باندې نه پوهېدلی او په دې کې سوچ فکر نه کوو فیوم اذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم دا آیات داخله په تخفیف او اخروی کې قیامت کې بیا خلق ډیر عذرونه پیش کی بهانه و پیش کی یار الله تعالی ز ته دکان نه نو مزګر ما سکړی و بچی مې ون بس سمې کول نو باندې وای چې بس زړه ډریور ما په نشو ته ماشو کیو ما جیداد میو اغه یو وای زما مالونه ډیر ما باندې و پیش کی خو الله تبارک تعالی به دا دغه باندې چره دغه به الله تعالی دغه نه قبلی فیوم اجن په دا غرض باندې لا ينفع الذين ظلموا پیدا بورنه کی ظالمانو ته معذرتهم باندې دغی ولا هم یستعتبون او نبر دیونه توبه قبلې دلی شي بیا ډیر توبه به واسي د توبه زیغه دنیا ده په قیامت کې بیا توبه چریغه نه قبلې ولا هم یستعتبون یو دوی مانو په سرینو بیان کړی دا یو مانو دا شوله ولا هم یستعتبون او نبر دیونه توبه قبلې دلی شي دوی مان ولا هم یستعتبون او نور دیونه طلب کې دلشي د الله تعالی درزه چې وس الله تعالی خوشاله کړي الله تعالی راضي کړي الله بیا په آخرت کې نه راضي کیږي بلکې د الله تعالی درزه کول زیغه دنیا ده دا غیر پر الله تعالی مونږ او تاسو د عمر را کړی دي ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ترغیب دی قران کریم ته د قیامت د حالات نو رسول دا بیانېږي که تاسو ځان باندې غواړی چې قبر قیامت ته مخایسته شي او بیا چیرې دا الله تعالی راضي کړي جنت تلار شي نو دی قران باندې خپل زندگی برابر کړي دی قران له وخت ور کړي ولقد ضربنا للناس یقینا بیان کړی مونږه خلکو دا په هاذ القرانی پر قرآنی کریم کې من کل مثل هر قسم بیان دی پرې کې څنګه قسم بیان دی پرې کې توحید الله تعالی دی زجرونه دی بشارتونه دی تخویفونه دی دا جنت دی دا جهنم دی دا د الله تعالی توحید دی دنیا سره مینه مکوي نو دا ډیر په عجیب طریقې باندې قران کریم دا بیان کړی من کل مثل هر قسم بیان پرې کې بیان هر قسم بیان پرې کې شوی ولئن جئتهم بآیة او کچری راوړی ته دیو ته یو نخ یو معجزه ليقولن الذين كفروا وای کافرون ان انتم الا مبطلون نه تاسو مگر باطل فرسی کړی چې ته د الله تعالی دین بیان کینو خلق به بتا باندې پتوی لګی لکه باطل کافر خو په خپلې کړه وای مړه دا ډیر باطل فرس خلق دی او کله به وجدا خوارج دی او کله به وجدا باغیان دی کله بروانی و پتو لګی کله بروانی بل پتو لګی ایبن کثیر رحمت الله علیه لیکری دی دا ترجمه ځان سره یاد کی ولا ان جئتم بآیت او کراوړی ته دی ته یو معجزه یو نخه لیقولن الذين كفروا وای کافرن ان انتم الا مبطلون ان انتم يعتقدون انها سحر وباطل تو ته الله تعالی د دین یو حق خبره کی يعتقدون انها سحر او دا دغه مبارک عقیده ساتي چې دا جادو دی او باطل نه دا باطل نه دا همیشه را پر دغه سره کله چې ته حق خبره کی په خلکو باندې غدر نه لګي و یاره دا مسلې تر اوس پر مونږ نه دی اوریدلې وای دې درس ته وګ مګ دی دا خبرې وکي کذالک یتبع الله دغه سی مهر وهي الله تعالی علی قلوب الذين پزلون دا کسان من لا يعلمون چې غنه پويږي تفسیر جلارین وی لا يعلمون سمانه دا لا يعلمون التوحید سوک چې الله تعالی توحید نه پیژني الله تعالی دا غي پزلون باندې دغه سی مهر لګی کنه تصبر صبر کا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته اې د الله تعالی پیغمبره ته د الله تعالی دین بیانوا کسو کې منی او کسو کې نه منی او دا الله تعالی وعده چې هغه رښتونی ده دا الله تعالی وعده رښتونی ده ستا سره الله تعالی امداد کوي نو اې داعی د حق ستا دا کم کړهو چیرې تر الله تعالی کتاب بیانې دا باسي نه دي ستا سره الله تعالی امداد کوي خو لیکن یو بل خبره کم خلک چې هغه بی دینه دي نو هغه دي چارته تا را بی همت نه کی ته خپل همت تا ته خلک دا وي شیخه تا دا لس کاله قران وای څوک په مسلمانان شول تا به څه پیدا وکړه نو کله ورته یو خبره کوي کله ورته بل خبره کوي مړه پلانی دې کې زوم پتا بس ډیر خبره خلکو کولی بس د بیان نه قلار شه ته دې مقصد بل نه سیوا ده دینه چې تا به همت کی چې ته همت پر یک نور همت مګه الله تعالی پیغمبره دا سی بی دینه خلک دې تا به همت نه کی بلکه ده یو کال نه بل کال ته کوشش کوه دی الله تعالی دین په خطر کې باندې بیان کی پس بیر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی رشتونی دا لو وعدین مراد نصرت د مؤمنانو ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی د امداد حق غر اشتیا دا الله تعالی ور سره امداد کئ ولا یستخفنک الذین او به همت رن کی تا درا کسان لا یقینون جاغه یقین نه کئ نو تا دی هغه به همت نه کی تا ته د به همتی ډیر خبری ورته کئ چې دا د الله تعالی دین بیان پریک دی کله به یو خبره کئ کله بل خبره کئ خو لیکن به همت کیږي بل ولا یستخفنک الذین او به همت رن کی تا درا کسان لا یقینون جاغه یقین نه کئ جاغه سوک چې چا کی ایمان نه پچا کی کامل یقین نه د الله تعالی په وعده باندې یقین نشته نو بس هغه به تا به همت کئ خو لیکن به همتی بنکئ